la yajuz, borcu satmak ala gayri men huve fi zimmetihi la yajuz. Yani borç sahibine borcu satmak ve ayrısını da satmak, ikisi de caiz dahi. Misal verin, bir tane yedi yakın 5 milyon borçludu. Bu borcu satsın özüne, 4 milyona borcu satsın özüne, 3 milyona borç, daha borç kalıptı yerinde, vermek yoktu orta yerde. Fa burada bu ne oldu? Bu riba sahili. Çünkü 5 milyonu sattı 3 milyona. Bu caiz değil. Satırsa özünü dolardan satırsa, 5 milyonu kağıt edirse, deyirse 30 kağıt elememiz özünü defterde, aynen tesdidi yok ise, o da caiz değil. Çünkü orta yerde takabudu yoktu. 5 milyonu sattı ayrı cinsine, orta yerde takabudu yoktu. Ribel nesi oldu. Ribel fadıl yok idi. Birincide hem ribel fadıl var hem nesi var. Aynen ayrısına da satsa böyle. Yani dir filanda 5 milyon borcum var. Gesene satım özün 2 milyona. Çeş kalmış hem elinde vermiri böyle olup da gesene satım özün 2 milyona. Olmaz 5 milyonu satsın 2 milyona. Dolardan satırsa özünü oğlu bes o şarttan takabud olsun. Takabud da yoktu orta yerde. Fa onu içeyim. Bu iş caiz değil. Ondan sonra getiri faiz mevzularına ve eftav bi hurmetir riba kema huve icma'u ehlil ilmi. Fetava ulemanın bil icma' faiz riba caiz dagi ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Ve ihtaru enne ribel fadli kismun sani min aksamir riba. Fel riba indahum kisman riba fadlin ve riba nesi'a. Riba faiz İki kısımdı. Ribel fadl var, ribel nesi'e var. Ribel fadl yani fazla. Ribel nesi'e müddet üzerinde. Yani eğer sattıysa mesela diyarın buğdanı sattıysa, bir tam buğdanı sattıysa, 1,5 tan buğdaya biraz o ondan eskidi diyarın, biraz koku var içinde, o eskidi. 1,5 tan buğdanı sattıysa, bir tam yengi buğdaya, bu riba el fadıldı. Çünkü biri birinden fazla oldu. Bu riba el fadıldı. Riba nesiye enadı. Gati bir tam buğda vermene, 6 ay sonra veririm sana, 1,5 tam buğda veririm sana. Bu müddet hatırı için fazla ediyoruz. İçi bu riba nesiye oldu burada. İkisi de haramdı, ikisi de faizdi, ikisi de caiz dahi. وأفتوا بأنه لا يجوز للموظف أخذ مال أو هدية من المراجعين لإنجاز حوائجهم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. Her naqs muvazzaf bir dairede işleri, bir işi bitirdiyse, bir denayeti, bir me'melani bitirdiyse, kanşarına para aldıysa, bir armağan hediye aldıysa caiz değil. Çünkü öz vacibi değil. Öz vacibi de o dairede muvazzaftı. O hücrede olsun olmasın. Sen o dairede muvazzafsan, maaş alsan, vacip tüzar ve alamin işini yerdisen, sana ait olsun, ayrı bir şubeye ait olsun. Hapuz orada işlisiz o dairede müracaaların gereken işini bitiresiz. Fe bir işi bitirdiyse, para aldıysa, armağan aldıysa kanşarına, o haramdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, hedayel ummali gulul. وذكروا أن المسلم يجب عليه التسليم لأحكام الشريعة وإن لم يعلم حكمتها. إنسان جرى الله حكمنا الله شريعتنا بوين أكسن حتى أجر بالمرسى بحكمنا المصلحة نادي نايت من الله سبحانه وتعالى حرام يدب نايت حلال حتى أجر بالمرسى وحكمتنا جرى كمان بوين أكسن تسليم ولصان. وذكروا من الحكم في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل. علماء ذكر يدب لنايت الله سبحانه وتعالى فايز حرام يدب بردنا احتياجه وار برايا احتياجه وار فايز دم ورسن وزن ديسن وزن الله بو 2 مليون 2,5 مليون ور يرنا من دنا وار دير أكل أموال الناس بالباطل بوش يرى وطردغي يردا 500 بين دياغن فضل آلر وزنن بوش يرى بو مال آلر وزنن. وفيه استغلال حاجة الفقير ومضاعفة الدين عليه. وفقير استغلال اتماقته ظروفه استغلال اتماقته و برد یکلماخت زرنه بوش یره و ما ینشه و عن ذالک من العداوت والبغضاء birbirine düşman olurlar geldikçe. Çünkü o geldikçe zengin olur, bu geldikçe daha düşkün olur. Ne oldu burada orta yerde? Düşmanlık olur. وَفِيهِ مُحَارَبَةُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Kur'an-ı Kerim'de getirip, ayette gelipti. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَزْجَتْمَسَا فَاِذْدَانِ كَاَنَّمَا اِعْلَانِ اَدَبْسِسْ حَرَبَ اللّٰهِ وَفِيَغَمْبَرْدَانِ وَهَلَاكُ الْاِقْتِصَادِ O memleketin iktisadı dağılı eğer faizden işilirse ve mefasiduhu la tuhsa. Ve zekeru enel eşyâ elleti tecri fîhâ hiyel zehebu vel fiddatu vel burru vel şe'ir vel temru vel mirhu. Asıl hadiste gelipti bu altı şeyde riba var, faiz var. Altından gümüş, bu ki ve buğdaydan arpa ve hurmaydan duz. Bunlar hadiste gelipti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup da اَذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ zikredip de bu altı sınıfı satsavuz birbirleriyden gerekmen ikisi bir olsun ve yeden bir yed olsun el el olsun ki şart koyup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altından altını satan, gümüşten gümüşe satan İki şartı var. İkisi bir olsalar temasul ve el el olsun yani teslim olsun borç diye olmasın. Ve ihtaru en el illete fi cereyan er riba fi en nakdiyeti hiye semaniye ve ihtaru en el illete fi bakiyeti el asnaf el arba'a hiye el keylu ma el iqtiyat. Bu altı şeye göz diksa, altı şey neydi? Altındı, gümüştü, buğdadı, arpadı, hurmadı, duzdu. Altı sınıfı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste zikretti. İki denesi semeniyyadı. Altınla gümüşten alırdılar, satardılar. Paraları altınla gümüş idi. Dinar vaktinde altın idi. Darahim gümüşten idi. Bu altı dananın iki tanesi semendi, para yerinedi. Dört tanesi, illet neydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dört tanesini de getirdi bura? Diller key, her şey satılı, key ile satılı, hacmi var satılı. Me'al iqtiyat kut olsun, alamin yemek olsun. Bu illa yok ise bir malda o mal ribevi sayılmaz. Neyden bilirsen bu mal ribavidi mıkayet olasa ribaya faize düşmeyesen içinde ayrı mal ribavidayı nece satırsa sat gelsen bakasan bu illet var içinde evvelen semeniyyadı para yerinedi altındı, dolardı, dinardı, yendi, franktı, nedi bunlar hapsi semendi indi bunları versen eşya alsan bundan da gelsen, gelsen bakasan kuttu, alamin yemağıdı. Eğer kut ise kutta diyende yemağıdı. İktiyat alamin ta'amı diye yemağıdı. Ve o yemek ki zahre yerine de kaldırılı. Yok yaştı diyağın. Meyvanı tutmaz, yeşilliği tutmaz, karpuz kavunu tutmaz. Çünkü o kut diyor, alamin yemağı diyor. Kut diyende mesela alamin pirinci yer, fasulye yer, mercime girer. Bunlar kuttu. Bunlara riba girer. Ve altı şey zikreden de iki denesi temeniyyadı, iki denesi kuttan ma'al keyl. Ulema bu illeleri teşhis edibler. Ve zekeru enne ismen riba şamilun li kullin minel muqridi vel muqtaridi vel katibi ve şuhudi ve enne kullen minhum mel'unun bil'aneti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadise lanet verip faizi alana, faizi verene, faizi yazana ve faiz üzerine de şahad olan bunlara hapsına lanet var. Hatta bir tane kefil olduysa, bir tane borçtan faizden borç alır, bu diri bes kefil istiller özüne geçse, kefil olsa öz de oniden ortaktı. O günahta. Ve zekeru bi enel qarda bi faizetin minel bunuki huve bi aynihi riba. Faizle borç almak banklardan o da ribadır. Hiçbir fark etmez. Ve eftav bi ennehu izâ bi'a'r ribaviyyu bi cinsihi fela budde minet tekabudu ve temâthul. Bir mal ribavi ise illet-i riba var ise içinde yen kuttu yen de semeniyyadı bir malda satıldıysa, gerek men öz nefsiden satıldıysa bu ki şart olsun. Temasülden tekabül. Nahsı malda bu illet var. Dinarda, dinarla satıldıysa gere temasülden tekabül olsun. Yani bir tane 5 milyon dinarı satırsa 4 milyona riba el fadla düşüp. Çünkü ne için? Temasül yoktu. Temasül nerede? 5 milyon 5 milyona satılı. Ya sen ne için satır 5 milyon 5 milyon? Mesela 5 milyon varıdı, irri paradı, istir hurda etsin özün. Gere kanşarına 5 milyon alsın. 1000 dinarlık ister, lazımıdır. 5 milyon veri, 5 milyon 1000 dinarlık alı. Teannem 5 milyonu sattı 5 milyona. Oğlu bu birinci şartı temasüldü. İkinci şartı nerede? Takavuz. Dakikasında olmaz deysen ala bu 5 milyonu 25 bin dinarlıktı. Ben 1000 dinarlık lazımındı. Sonra getmem. Olmaz. Yarısını versin özüne, yarısı soraya kalsın, olmaz. Çünkü temasül oldu, 5 milyon 5 milyonu oldu ama takavuz yoktu. Takavuz nerede? Gerek el ele o dakikada verilsin. Eğer satırsa öz cinsine, dinarı dinara satırsa. Ve emme izehtelefel cinsu, dinarı satırsa dolardan diyor. Dolar ayrı bir cinsi, dinar ayrı bir cinsi. Her devletin ümlatı bir cinsi, sayılmaz. Birbirine benzemez. Ve emme izehtelefel cinsu, fe innemâ yüştaratu tekâbudu fakat. وَأَمَّا التَّفَاضُلْ فَجَائِزِ Dinarı sattıysa dolardan, burada cinsler ayrıdı, koy fazla olsun, kadi yoktu. Yani 5 varakaya satsan 10 milyon, 10 milyonu satsan 6 varakayı, 7 varakayı, 8 varakayı, neze satırsa sat, fazla esükte ihtiyadidir. Ama şartı nerede? Tekabül olsun, el olsun. Bu parada beladı, o bir sınıflarda beladı. Gelse bu buğdanı, eski buğdası var, koku var içinde, istiri satsın özünü yengi buğdaydan. Gerek men, tekabud da olsun, temasül de olsun. 5 tan buğdanı dergişi, 5 tan buğdayla fazla olmasın ve el ele de olsun. Ve illa haram olur, riba olur. Ama buğdanı satırsa arpaydan, cins fark etti. Fazla esük kadi yoktu. İstemez temasül olsun. Bes gene mecliste tekabuz olsun. Versin buğdanı, arpanı alsın. Ebele. Aynen arpaydan da arpanı daha geçirse iki şartı var. Buğdaydan buğdanı iki şartı var. Buğdaydan daha geçirse hurmanı bir tek şartı var. Fazla esük kadi yok. Şartı nerede? Tekabuz olsun. İnsan bu şeyleri bilsin, hatta faize düşmesin. وأفتوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا. 5 قربانı var diyor. İstir dağışsın özünü, av satsın özünü ki inekten. Caizdi. 5 kurbanı versin ki inek alsın kanşarına. Edebili 5 kurbanı versin desin bir ay sonra bana ki inek ver. Ebele bu şekilde. Oğlu بيع الحيوان بالحيوان متفاضل da oğlu. Muaccel de olur. Yani desin bu 10 kurbanı veririm sana bela, vermene sonradan bunca vermene. Muaccel de olur ve mutefazıl da olur. Essük fazla da olur. Bir şey yoktu içinde. Ve eftav bi ennehu la riba fil khiraqi ve siyab li ademi vücudil illetir ribaviyye. Asbab dağışmakta hiçbir riba yoktu. Bu 10 katıdır dağışmamsi 5 dişte şeyden. 15 dişte şey veririm sana 10 kat vermene. Faiz var içinde yoksa yoktu. Gelsen düşünesen. İllet-i riba var burada yoksa yoktu. İllet-i riba neydi? Semeniyeyden kut. Asbab semeni dahi. Para dahi. Ve kut da dahi. Yemek de dahi. Alamin yemeği dahi. İzen illet-i riba yoktu içinde. İzen asbabı nece satırsa sat. Esşük fazlaya satırsa sat, faize düşmesen korkma. وأفتوا بأن بيع سيارة بالسيارتين جائز لأن السيارات لا يجري فيها الربا. بعض قرخار أسكي سيارة سوار استرداجش سنوزن ينجي سيارة إذن دير ولا قرخرم فايزة دشم سيارة دا فايز يوخت نايتي علة الربا يوخت سيارة دا علة الربا برد ديم نادي قدتان ثمنياد سيارة ثمن داجه ne paradı, ne dolardı, ne altındı, ne gümüştü. Semen dahi, ikinci yemek de dahi, kud dahi, alamin yemeği dahi. فأونيتي سيران نجا ساتر ساو سات إذا بيليسن كي سيران دايشيسن دورت سيارة إلان إذا بيليسن كي سيارة ويرسن ديسن ألتاي سورا أت سيارة استران أولو نايتي من الأموال الربوية داي سيارة ربوية والصايدي تماثل استردي تقابض استردي سيران سيارة إلان دايشماخ وأفتوا بأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيها الربا الماز أيري ياقوت أيري أحجار كريمة بلر الربا جرماز سنك ثمن داجي ثمن داجي بزاكت حليدي وأفتوا بعدم جواز الإيداع في البنوك الربوية إلا في حال عدم وجود مصرف إسلامي وخيف على المال من السرقة فيجوز إيداعها في هذه البنوك من غير أخذ فائدة بنقلار إلا ما رحم ربي فايزدن işlerler paraları fazla olsa faizden işlerdiler özünü paraları ihtiyaç olduysa faizden alırlar çoğu da adını koyuptu masrif İslami öz de faizden mu'ameliyedir masrif İslami koyup öz de faizden mu'ameliyedir إلا ما رحم ربه فإنسان جائز داگه bir masraf ribeyden işlirse olmaz paravı koyasan çünkü sen yardım etsen özlerine hatta faizden işlesiler ha zaman caizdi paravı koyasan ribevi bir masrafta kimse yok ise paravı koyasan yanına emn-u aman yoktu herkes çoktu korkusan paravı çalsılar korkursan evi bassılar, paravı vursular, korkursa bir böyle şeyden, o zaman paravı koyabilsen ribavi bir masrafa, hatta vaz'i iyi olu, vaz'i iyi olduysa, emni emen olduysa, gerek paravı çekesen, koyduysa o da masrafta, gerek koyasan özünü bila faide, bir hesap cari atasan koyasan, diyesen ben faide istemirem. وأفتوا بأنه لا يجوز للبنك أخذ شيء من المال على صرف الراتب لموظف ولو كان الشيك لغيره أي لغير هذا البنك بنك أجر موظف لارن راتب نويررسا جايز داي إتندا برفايدة ألسن أو راتبتان أجر جالديسا سككا أزنا عايديسا ين أير مصرف عايديسا ألمس قنشارنا bir para alsın, ratibi verin. Bu adamın ratibi 500 bindi, 500 bini verir özünü. Olmaz kessin içinden. وَاَفْتَوْ بِجَوَازِ اَخْذِ الرَّوَاتِبِ اللَّتِي تُصْرَفُ عَنْ طَرِيقِ الْبَنْقِ Banktan ratib alını ihtiyad idi. Hatta eğer banka keribav idi, sen o ratibi gidip de o banka gidesen, sarf edesen, alısan. Sen ilaka yoktu. O bank ribavi mu'ameliyedir, etmiri, ratibu oradaysa edebilsen alasan özünden. Ratibu orada da dögülse, sen uçi, sakvu, serf edir, kesmir senden, yani şer'i mu'ameliyedir savunan, gidesen mu'ameliyedesen özden. وَاَفْتَوْ بِجَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْوَزْنِ Hayvan kısmı, adeten çokluk mu'ameliyeden satılı. Gelin mu'ameliyeder bu hayvan, nanca satsan bunu, o diğer 200, o diğer 300'e, o diğer 400'e mu'amel eder ağlı özünü. Bu bir şekilde teraziden de satılı. Hayvanı koysun dirri dirri teraziye, kilo hesabı. Desin indi koyarım özünü teraziye, satarım özünü kilosunu 10 bine, 5 bine, 8 bine. Oğlu, kesilmiş de oğlu. Desin özün keserim özünü, kanı geçsin, bilmem ne olsun. Ondan sonra teraziye koyarım, çekerim özünü savcı. O da oğlu. Hepsi bu mubahdi. El asıl fil bey' el hil ve ahallallahu'l bey'. Burada ne bir cehale var, ne bir sebep var lettehrim, ne bir garar var. İşte göz ögünden. Savcıdan diri, kilosu muncaya satarım. İstsen kesim koyayım teraziye. İstisen kesmezden evvel koyayım teraziye. İttifak eden bakak sihirnancıya. İsten de kâsım özünü, kilo hesabı satım sana. Fabu hapsı caizdi. وَاَفْتَوْ بِحُرْمَةِ الرِّبَى وَلَوْ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ اللَّتِي تَأَسَّسَتْ عَلَى الرِّبَى لِعُمُومِ النُّصُوصِ Ribeyden, faizden, mu'amele etmek haramdı. bizim memleketlerde olsun, ayrı memleketlerde, hatta kafir memleketlerinde ki onlar alışıblar faize, orada da haramdı. Fedemezsin burada böyle daha ki sizi uyanımızda riba beladı burada, yoktu. Her yerde riba haramdı. وَاَفْتَوْ بِحُرْمَةِ الرِّبَى وَلَوْ كَانَ الْفَق۪يرُ سَيُسْجَنْ İnsan olmaz faizden bir borç alsın, hatta eğer sicin olursa, tabi o sicin tahammül olunursa, tahammül olunursa o zaman zaruraya girer. Neyden bilirsen haddi zarura nâdi, yani muttar insan edebilir faiz alsın. Eğer muttar ise, biz gel gelenim kim bu muttarı indi tatbik edir, kim ulaşıptı bu hadda, kim muttardı. Muttar nâdi? Acdan ölecekti. Ağzından ölecekti. Faizden borcu etmese, faizden bir muamele etmese ölecekti. İşte ağzından ölecek. O muttardı. O adam ittirar haddine ulaşıptı. Edebili faiz alsın. Hatta ölmesin. Av uşakları ölmesin. Yende bir hastalık tutup özünü. Eğer faizden borcu etmese ayağı sakat olu, canı sakat olu. Yani bir ayağın kesecektiler. O ulaşıp haddil istirara. Edebili o faizi alsın. Yen de mahallede kalıptı. Yani hiç çaresi yoktu. Bir çadırı yoktu. Bir çadırı yoktu. Mahallede kalıp faizden borcu edebili. Hatta bir dam uydursun özü için. Öz kaderice otursun. Yen de o faizi almasa borçludu. Bir daika maliyesi var. Sicin olacaktı. Gelip bakar o meşakkat, o haraç tahammül olunu yoksa tahammül olunmaz. 6 ay sicin olursa, 1 il sicin olursa bu tahammül olunu caiz dahi bu borcu alsın. Ama 15 il sicin olacaktı bir kadıya üzerine, eğer faizden almasa para halletmese özünü, o zaman o tahammül olunmaz. O meşakkat ağırdı, o zaman ulaşı o şahıs geçsin faizden alsın. Girir muameleye, desen özde niçin bu muameleye girdi? Valla işte faizdi, ben de muttarram. Hiç. Ben indiye kadar yaşattığım bunca faizden alıblar, hele bir denesi ulaşmayıptı. Kadder Allah hele bir denesi ulaşmayıptı o haddil iftirara. Sandıkul iskenden alır, özde muvazzaftı, maaşı var. Valla isterim bir dam yapın. Ve ha zamana kadar ben kiracı kalacağım. Kalsan ölene kadar Allah subhanehu ve teala sana rızkı böyle tehdit edipti. Madem bir damda halaldan icarını vereceksen, verebilirsen, olmazsa ki gidesen faizden borcu alasan, gidesen sandıkul iskenden ribavi borcu alasan. Çünkü sen ulaşmayıpsan haddil ihtirara, hatta özü ribaya atasan. Fe insan dikkat etsin, hele ulaşmayıpsan haddil ihtirara olmaz geçsin, özünü ribaya vursun. وأفتوا بأن قلب الدين على المعسر من ربا الجاهلية وأنه أغلظ نوعي الربا برج داجشماغ برج وقت geldi desin fazla yedim sana o sözünü, ki ay daha mecel veririm sana, işte cahiliyete bu şekilde muamele derdiler. وأفتوا بحرمة بيع الشيكات أو الكمبيالات بثمن أقل مما هو فيها لما فيه من ربا الفضل والنسيئة bir sakvar 10 milyona sarf edebilmir özünü. Gelir bir mektep sayrafaya. Dil özünü alamen sana verim sana. Bu 10 milyonu 9 milyona geti vermene. Özü bak ne tarikaydan etsen el özünü. Bu haramdı. Nişi ribel fadla düştü. 10 milyonu sattı 9 milyona. Yani 10 milyonu satar 8 milyona saktı. Satır özünü. Bir kompilyası var satır özünü. Bunlar hapsi ribadı faizdi. Hal nedi? Biz diyendik bu haramdı. Gere kapını bağlamayak alemin o günde. Gere halalın da yolunu gösterakın aleme. Caiz de diyesin özüne ala bu sakın var 10 milyon. Ben tanımıram. Vaktim yoktu. Gidebilmem filan memlekette filan orada sefer edebilmirem. Zurufum tamam daha geçsen. Eğer sefer edebilirsem bunu giden de o reisiden bunu serf eden de o arkadaşım var, vasıta var her nedir. Bunca veririm sana. Koysun özü içi. Desin bu 10 milyondu bu sak. Yetmenim ki hakiki serf el özüm bankant al gel 500 bin veririm sana. 1 milyon veririm sana. Kiravdı, ücretudu, halaldı, caizdi. Edebili 2 milyon alsın özüne. Edebili 3 milyon kira alsın özünden. Halaldı, caizdi. Ama desin gel sakı ver bana, dolaba koysun, çıkartsın özünden 8 milyon versin, bu haramdı, faizdi. Onu sattı 8'e. Halalakaydan bunun farkı nedir? Gediri işleri, sakı alırı, özünden vermeri. Gediri bil fiil sakı serfi ediri, yoruları, ter tökeri, sıra tuturi. Ondan sonra getirir öz kirasını. Hasebel ittifak. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon da alabilir özünden. Bes nisbe müeviye koymasın özü için. Bundan uzak olsun. Korkasan onda faize düşer. Yani desin bu sak 10 milyondu. %10'unu veririm sana. Buna yakın düşmesin. Maktu desin 250 bin veririm sana. Yarım milyon veririm sana. Bu oğlu. Çokluk fellahlar düşerler. Bakasan elinde sak var sarf edebilmir özünü. Bankta para yoktu. Gelir pazarda satır sakını. 10 milyonu satır 8'e 7'ye 6'ya. Bu caiz değil ribadır. وَاَفْتَوْ بِحُرْمَةِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. Ve bunu konuştuk. Borç borca satılmaz. İlla orta yerde tekabuz olsun. Orta yerde tekabuz var ise edebili satsın özünü bes tafadıl da olmasın içinde. وَاَفْتَوْ بِحُرْمَةِ الْعَمَلِ فِي الْمُنُوكِ الرِّبَوِيَّ. Haramdı insan bir bank ribeyle işleri geçsin, orada tayin olsun, orada muvazzaf işlesin, orada katip olsun. Her naksı şubede işlirse, o bank faizle işlirse caiz dahi. وَاَفْتَوْ بِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَى. Her borcun ensasıca bir fayda var ise o ribadı. Yani 10 milyon borcu verir özüne. Diri sonra borcu veren de bana bir tan buğda da verir özüden. Bu fayda da olmaz. Allah 10 milyon borcu veririm sana. Bes bir ay otururum şu kavda. Olmaz. 10 milyon borcu veririm sana. Bir ay sayarak kalsın yanımda istifade edeyim sürüm içine. Kullu kardın cerre nef'an. Her ne menfaat var ise o borcun ensasında o ribadı olmaz caiz dahi. Ve aftav bi cevazi iştirai nukudi ve dikhariha ila irtifa'iha fe yebi'aha bir ribhi. Bu caizdi. Gider pazardan 10 varaka alı, ister istifade etsin, sonra varakanın sihri kakanda satsın özünü. Bu caizdi. Bunda bir şey yoktu. Çünkü bu iki başlıdır. İhtimal bu düşünürü para kakar. Ener de ihtimal var ener. Fe varaka alıpsa gün sihri edebili satsın özünü gün sihri. Kalkıpsa kalkıp enipse enipti. Bunda hiçbir şey yoktu. Bazı diğer valla varakada işlemek haramdı. Yoktu bir böyle şey. Alem haca gelir cebinde dolu varakadı. Varaka alıp buradan cebine koyup gelir haca orada varakanı verir. Buzur özünü pazarlık eder içinde. Fe bilmeyen öz başına demesin ve öz başına konuşmasın. Varaka almak, varaka satmak zavabet şer'iyeyden hiçbir şey yoktu içinde. Hatta eğer niyeti istifade etmekti. Bir şey yoktu içinde. Varaka tabi bil münasebe bir tane kağıt aldıysa telefondan alınmaz ve borç diye de alınmaz. Gerek ki tarafta nakdi olsun el ele. Çokluk doları alırlar Irak'tan. Gerek men nakdi olsun, el ele olsun, teslim olsun orta yerde. Ama desin özüne 10 varaka vermene, ala bu yarı parası yarsın yarın getiririm deftere yaz. Bu ribadi, faizdi, caiz dahi. Gerek men nakdi olsun, el ele olsun, ki tarafta paranı teslim etsiler. O neden olun? Hatta telefonda alınmaz. Telefon edir özüne varakanın ziyadı, bunun ziyadı. 10 varaka benim için mal ile. Hadi o malı oldu bitti. Sattı özüne. Hele kabızda olmayıp. Ne o kağıdı alıp ne bu Irak'ını alıp. İkisi de faize düşübler. İkisi de günahkar olublar. Nişi yere nakdi olsun. Koysun mezin üzerine. Kağıtları cebine koysun. Ben ne de oğlum benim niyetim var kağıt alım. Telefon edersen özüne kağıdı var diyer. Ha, nan ziyadı bun ziyadı. Diyesen benim niyetim var. 10 kağıt alın, 5 kağıt alın. Mal etme. Mal ettiyse günaha düşersen. İki tarafta. Mal etme özünü. Sana niyetim var. İnşallah bir saat, iki saat sonra gelirim yanıma. Me'mel ederek. Bu şekilde olur. Bu da tabii mal dahi, almak dahi. Bes niyeti diysen özüne. Ne vakit kağıdı kalmasın sonra. وأفتوا بأن من تاب ومعه فوائد من الربا أنه يجب عليه التخلص منها بالصدقة على الفقراء والمساكين أو إصلاح الطرق وصيانة دورات المساجد ونحوها، ولكن لا توضع في بناء المساجد لأنها مال ليس بطيب. بردنا فايزا حرام فرائغ شبتيان انضاء قوي خلاص أولسن وزنان ويرسن فقر لروزني ويرسن مثلا مسجدين أيغي اللارن فكلمغا وبشكل دا ama acir sevabı yoktu çünkü haramdı. Allah Subhanahu ve Teala bir sadakanı o zaman sevap yazar üzerine eğer halal paraydan ise bu versin özünü fakirlere acir sevap da yoktu içinde. Ve aftu bi cevaz el iktirad bila fawaid min el bunuk er ribawiyye. O banklar ki faizden işlirler, insan caiz geçsin borç alsın özlerinden faydasız var ise caiz de almağı. وأفتوا بعدم جواز الاشتراك في الشركات التي تضع فائض أموالها في بنوك ربوية بربح. شركات ورقرل، شركات تجارية وار، شركات عقارات وار، شركات استثمارية وار، ارتغ استلار، اللدن ارتغ ولبلار بالشركة قربلار، قرختن ارتغ ولبلار بالشركة قربلار. أجر بو شركة فراسن fazla parası olup askere. Mesela istismariydi. Bunlar dam alırlar, satırlar. Akarat alırlar, satırlar. Mesela dam yapırlar, satırlar. Meşru'tu. Hapsi istismardı. Ticaratı mubahtı. Çuhu ne der? Fazla paraları olan da neye koyarlar özünü? Bir masraf ribavuya koyarlar. Hatta her gece faiz gelsin. O para çok fazla olsun. Bir meşru'a da giribler bakasan. İstiller 50 dam var alsalar özlerini, özlerinin 40 damın parası var, 10 damın parası yoktu. Bakarsan faizden borç ederler, o meşru'a girerler. Fe insansı caiz dahi o şerikelerde ortak olsun, o şerikatin eshumunu alsın. Eğer o şerikat fazla paraları olanda ribavi banka koyarlar istifade için. Bir meşru'a da girendeler, essük paralar var, yediler faizden borç alırlar, o meşru'a girirler, o şerikeye girmek, ortak olmak özleriden caiz değil, çünkü özleriden günahkar olur. İlle ta'kid olsun, fazla paralarını niye ediler? Ve bir meşru'a girendeler, essükte kalıpsa faizden alırlar yoksa almırlar, ondan sonra ortak olsun özleriden. وأفتوا بأنه يشترط في الصرف من جنس واحد التماثل والتقابض، وأما الصرف بين عملتين مختلفتين فيشترط فيه التقابض فقط. صيرف قسم ساتر صلار برانا عينا جنسنا كي شارت ورد يدغ مسك من برز أول تماثل وتقابض، يعني صرف يدروزي كي خردستري 25 binlik var, 5 binlik istiri, 10 binlik istiri, ki şartı var. Ki şartı da nedir? 1 milyonu versin, kırmızıdan 25 binlik, nanza alı, aynen 1 milyon alı, 5 bin dinar. İkinci şart, el ele o dakikada. Ama eğer satırsa, Iraki'den dolar alırı, ayya ayrı umre alırı, fazla esug muhim dögi. Bes bir tek şart var, takavuz. Mecliste gerek kümen takavuz olsun. Ama deftere yaz, borca kalsın, o zaman faiz olun. Ve eftav enne kulle umletin ve rakiyetin tu'tabaru cinsen muhtelifen bihasebi devletin musaddire. Her devletin öz parası bir cins sayılı. وأفتوا بأن تحويل العملة من بلد إلى عملة بلد آخر جائز بشرط التقابض. هر ناقص عملان داجيسن أير عملية أولو سندا مثلا دينار وار إسن ريال إدسان إسن دولار إدسان جائز دي برتك شرط وار وذا تقابض الألا. وجعل أصحاب الفضيلة بأن قبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض. بعض شرابز درق تقابض الألا ألدو دياغن جرمو ورقة ولصك ورسان علماء فتاوى ويرلر وز دولتلارن دياغن ديلر سق واطلد عين قبض يرنادي بس بزداء وغرطا مشاكل وار سق مصدق olmasا فرا سايلماز تقابض سايلماز. O zaman saktan alını dolar, saktan alını diyağın bil umle, saktan alını altın, eğer sakkaka musaddak ise. Musaddak da ne zor olur? Yani hiç zorundu bu para, bu sakçı. Daha bu tasarruf olunmaz. o takabul sahili. Yanda andırsın sakkı hesabına, o zaman takabul sahili. Sakkı hesabına andırmasa sayılmaz. وأفتوا بجواز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات تحويل ده أجرة آلنة يعني دير بو باران تحويل لما أمس فيلان مملكة بو باران تحويل لما أمس فيلان تاجر فيلان مملكة تاد إير بلداد سليمان داد بغداد تاد تحويل استر مال علبت أو تحويلتي أو مكتب أجرة آلبيلي ربح جائز داي بير دديم تحويل دان kirasından zadı kira alabili, ücret alabili. Her defterde munza eğer kira ise hakiki alabili. Ama ribih alsın haramdı, caiz değil tahvil üzerine. Ve eftav bi ennehu la yecuzu lil mutasarifeyni en yeftariqa illa ba'da istilami kamilil meblağ. Dolar satır özüne, dinar satır özüne olmaz araçlansılar, me'mele bitsin. Bunun da parası kalıp onda, yani onun kağıdı kalıp bunda. Gerek ki taraf teslim etsin. Ve eftav bi enne men iştara zeheben bi nakdin fe innehu la budde en yedfe'a lil bâi'i kâmilel meblağı ve illa veka'u firiben nesî'e. Altın aldıysa, altındaki olduğu hille havala namza konuşsa hala bitmez. Altın almak borç diye olmaz. Iraqi kamil parasını vermese olmaz. Fe baksan parası esüktü. Geldi 20 miskal 30 miskal altın alır. Parasından 500 bin esüktü. Yazır deftere. Dedi, ne var canım öz tükanımızı gelen hafta geldi. Bir böyle şey olmaz. İki tarafta günahkar olur. Yen esük alsan altını. Yen de paravı gidesen kemillesen gelsen onu da istirse o. Hatta eğer altını teslim etsin, yalla biz arkadaşık. Gelidir mesela, dünen gelip de benim bacımdı, diyağın ailemdi. Bu altını görüp sende ve genip özünü, he bes para kaldırmamışam. Para kaldırmamışam. Altını verir özünü, öz tükanıydı. Gece konşuyuk, gati eva. Olmaz. Altını aldıysa o yere dakikasında parasını veresen. Geceye olmaz kalsın. Geceye olmaz kalsın. Ama bu farklıdır. Gelistir altın alsın. İstemir ailesi çıksın bazara. 1, 2, 3, 4 ayına kaldırır özüden. Koyur özünü bir kiseye. Apar evde uşaklar bakırlar özüne. Hele bu bey olmayıp. Hele bey olmayıp. Bunlar ihtiyar edirler. Bunlar beğenirler. Bu satmak dahi. Bu ondan fark eder. Sonra adam apar bir de altıncı yanın özünü. Dir kardeşim bunu beğendiler. Bunun ziyade, bun ziyade al paravı. Bunda bir şey yoktu. Bu ondan fark eder. Bazı kere de geldi altıncı yanına, konşuları da tanışıydı, bak neydi, parası yoktu, yen de parası esüktü, dir özüne ala borç veririm sana. Filan mulla dedi, borçtan alınmaz altın. Nakdi oğlu, dir ha, ala ben sana veririm 1 milyon, 2 milyon, ne istsen benden nakdi al, sonra o paranı ver. Bu tehayyül ala ribadı. Bu tehayyül ala ribadı, bu bir hiladı, hatta faizden alsın özünden o altını. Allah subhanehu ve teala faizi haram edip, ribanı haram edip ve tehayyül ala riba onu da haram edip. Fehila yermez. Altınla kağıt aynen bu şekildedir. Borçtan alınmaz. Saktan da alınmaz illa musaddak. Yanda sakkı hesabını andırsın. Bazı kere arvadın eski altın var. Eski altını var, getirir dergişir özünü yenge altınla fark verir. Bu da faizli haramdı. Olmaz. Eski altınını satar, parasını alı, bu bitti. Ondan sonra yenge altını bu tükenden alı, yenge gider ayrı tükenden alı. Eski altını versin, yenge altını alsın, olmaz bu caiz dergi. Ribeye düşer, fark verdiyse. Bir galatlık daha var, yani... Bir gün inşallah yığıştırırız altınçıların namza galatlıkları var. Bir galatlık daha düşürler içine el hakkı mevzu. El hakkı ha zaman alabilir altınçı, ha zaman alabilmez. Altını özü eliden yapıpsa Allah'ın tarihinden el hakkı alabilir. Yani şagird tutup, halife tutuptu, bu altını özü yaptırıptı, para sarf ettirip el hakkı alabilir. Ama altını hazır alırı, getirir özünü hazır satırı, hiç yorulmayıp ne yapmağında ne hiç, ondan sonra el hakkı alından bu haramdır o el hakkını almak. Bilmiyorum bu bizim memlekette yeri var ama ayrı yerde bir böyle şey yoktu. Bir böyle şey yoktu. İnsan aliden bir dediğim, aliden altını yapıp, yani bir şagir tutup, halife tutup yaptırıp, para sarf edip, o zaman o hakkı alabilir. Hazır alır, hazır satır. Ala ey esessen el hakkı alsan alemden. Ve eftav bi enne tüccara zahabi la yecuzu lehum inde şirâihim minel muridine en yuseddidu kıymetahu ala duf'at. Lianne hâze min riben nesî'e, bella budde min sedâdi kıymeti kâmile. Altıncı da altın aldıysa, yarım kilo altın aldı, bir buçuk kilo, iki kilo altın aldı, kamil gene o dakikada parasını versin. Altını getirir, aynen ihtiyadi mal kimin sonra hurda hurda gönderir ölsün. Bu da faizdi. Senin ne farkı var? Biz diyende altın borç satılmaz, sen de şümle edirin. Altıncı da özü altınla alanda, gerek men kamil parasını tesdid etsin ve illa faize düşer. وأفتوا بجواز شراء الذهب وادخاره إلى وقت ارتفاع قيمته جائز إنسان altını alsın beklesin سعر قاقصن حتى satsın istifade etsin bir şey yoktu içinde. وأفتوا بأن بيع الحلي المكتوب عليه لفظ الجلالة لا يجوز. O altınlar, o bezekler ki Allah'ın adı yazılıp üzerinde lafzul celalade caiz değil, onda alıp satmak. Bir de وأفتوا بعدم جواز بيع الحلي التي صيغت على صورة ذوات الأرواح. O altınlar ki zevatil arvah resimler var. Beşer resmi olsun, hayvan resmi olsun, horuz resmi, tavuk resmi, ayın resmi var ise caiz dahi üzerinde o resim tarafından. Ve eftav bi enne haczet zehebi bit telefon la yuavvelu aleyhi. Altın telefonundan alınmaz. Nece dedik? Dolar telefonundan alınmaz. Ve eftav bi cevazi akzi zehebi lil istişare. Bunu da konuştuk. Evo aparabili. Baksın naksını beğenirler, sonra getirsin, alsın özünü nakdi, bir şey yoktu içinde. Ve eftav bi hurmeti lübsi zehebi ala rical. Haram da adamlar, altın girsiler, caiz dahi. Ve eftav bi enne zehebe izektunize lirtifai si'rihi vecebet fihi zeka. Altını çevirip evde, istiri si'ri fazla olsun, havul geçtiyse, nisaba ulaştıysa yere zekatını versin her il. وأفتوا بجواز شراء الذهب بالشيكات من دقون اشتغ أير مصدق قصة وأفتوا بعدم جواز إلباس صاحب المحل الذهب الجديد في يد المرأة لأنه أجنبي ألتن سو ألماس أزيجي جرسن أروادنا لنا ألماس بوين باغ تاقسن بويننا أجنبي دي حرام دي بربلا شيء ألماس وأفتوا بوجوب رد المال الذي عليه من دقون اشتغ وأفتوا بأن صاحب المال إذا مات فوارثه أحق. Eğer mal sahibi öldüyse, bir tane bir taneye borçluysa, mal sahibini tapmasa, varisi var ise varisine verir özünü. Varatası yok ise fakire verir özünü, sahibinin khayrına. وَأَفْتَوْ فِي مَنْ اِكْتَسَبَ أَمْوَالًا مِنْ اَوْجِهِمْ مُحَرَّمَةٍ بِوُجُوبِ التَّخَلُّصُ مِنْهَا سَرِيعًا. Bunu da konuştuk. وَأَفْتَوْ بِجَوَازِ الْأَكْلِ عِنَّ مَنْ يَكْتَسِبُ حراما وحلالا واما من تمخض ماله من الكسب المحرم فلا يجوز الاكل عنده. Bir denenin malında halal da ve haram da var ise caizdir sağsa onun davetine gidesen, onun elinden yesen. Çünkü malında halal da var ve haram da var. Kamil malı haram ise caiz değil onun yanında bir şey yesen, yan davetine gidesen. وأفتوا بأن رد الديون والحقوق إلى أصحابها والمظالم إلى أهلها مقدم على الزواج. إنسان بورتليسا آيرسن حق وارسا يانندا وإسترد تويتسن ناقص مقدم دي شريعة ديري أنجا والبورجو ويرسن بورج ويرمغ دها مقدم دي تويت مختان إلا إن أذن له إلا أجر بورت صحابي إذن ويرديسا ديديسا بابا سن منا بورتلسن بس يشتم تويتسن جت Kadi yoktu, beklerim seni git öyle. O zaman oğlu, borçluysa istiri haca gitsin, borcunu engebol veri. İlla borç sahabi izin veri özüne. Diğer baba yaşettim, haca gidesen niyeti var. İsten umreye gidesen, borçlusun demene git. Kadi yoktu, ben beklerim seni. O zaman oğlu, Wallahu alem ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir gün tahir olduk. Yarına çevir inşallah. Buyurun istirahatı uzalın. Yarın inşallah sualları cevap veririz.